یہ حدیث کے علم کا پہاڑ، 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ امام ابو ذر الرازی رحمت اللہ علیہ، 3 محدثین اس کے پاس ہیں، سوچتے ہیں ہم کیا کریں، اس کو کیسے کلمے کی تلقین کریں، اتنا بڑا امام ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، وہ حدیث دہراتے ہیں جس میں یہ بات ہے کہ کلمہ جس کی زبان پہ جاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ محدث ہے، اس کو یاد آ جائے۔ ایک بولا حدثنا بندور قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح، رک گیا، یوں محسوس کروایا کہ سند آگے نہیں آ رہی۔ دوسرا بولا، رک جاؤ، یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی، رک گیا، لگتا ہے اس کو بھی سند نہیں آ رہی، لیکن جان بوجھ کے رکا۔ امام ابو ذر رازی لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولتے کہتے ہیں اجلسونی، مجھے بٹھاؤ، اجلسو، اسے بٹھایا، کہا رک جاؤ، یہ حدیث اور اس کی سند میں سناتا ہوں۔ حدثنا ابو عاصم قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ، یہاں تک پہنچے، دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، جو توحید کا کاربند ہے، جو سنت کی پیروی کرنے والا ہے، میرا رب اسے محروم نہیں کیا کرتا۔